Acılık, sik ayak, bez jant, triatlon, kaykay, downhill, mountain bike, of! Aman evladım, boş ver dedikleri şeyler ve daha neler neler. Radyo Geografika dinle, şehirde kalma. Dikkat, annenizi beraber dinlediniz. K2 Outdoor'un sunduğu Radyo Geografika her cumartesi 14-16 saatleri arasında 94.5 Rock FM'de. Kayka Outdoor'un sunduğu Radyo Geografika'dan merhaba saygıdeğer dinleyen. Tarihi bir ana tanıklık ettiğini söylemekte hiçbir sakınca görmüyorum. Bu Radyo Geografika'nın ilk programı, ilk anonsu. Radyo Geografika, Türkiye radyolarının tek doğa ve macera kültürü programı. Sıradışı konular ve sıradışı konukları radyona getirmeyi dert edinmiş bir program bu. İsmine yakışır bir biçimde rock tarihinin yaramaz çocuklarından biri Hendrix'ten çok özel bir kayıtla açılış yaptı. Voodoo Child geldi, Slight Turn. Karşımda Cem Sarıoğlu ve bendeniz naçiz kulunuz Can I Black. Her cumartesi 14-16 arasında Türkiye'nin tek rock radyosu 94.5 Rock FM'de karşınızda olacağız. Bugün radyoda sörf günü. Fırtına kovalayan konuklarımız var. Zar zor çıkardık onları denizden, buraya geldiler. Hakan Ozan, Ufuk Çağlar karşımızda, teşekkürler geldiğiniz için. Merhaba. Şimdi sözünün ehline, işinin ehline bırakayım. Cem Sarıoğlu, bir Radyo Geografika'da neler olacak, bir bize anlatırsanız, şu karşıdaki yayladan sesimizi duysunlar. Öncelikle benden de selamlar sevgili dostlar. Burası Rock FM 94.5, her zamanki gibi Türkiye'nin tek rock radyosu diyoruz, bunu gururla söylüyoruz ve Türkiye'nin tek rock radyosuna yakışır bir programla bugün karşınızdayız. En son perşembe akşam görüşmüştük sizlerle, biliyorsunuz, ama artık cumartesi öğlen 14-16 Kaan'la beraber burada arıza adamları konuk edeceğiz. Arıza konuları sizlerle paylaşacağız. Bize nasıl ulaşıyorsunuz? info@rockfm.com.tr'deyiz. Facebook'ta Cem Sarıoğlu hizmetinizde. Twitter'da @radiogeografika, @rockfmturkey, @cemsarıoğlu. Kaan'cığım seninkisi? Kagan Aybudak. Ama Kaan Radyo Geografika'dan gidelim. Aynen ama biz Radyo Geografika'dan devam ediyoruz. Şimdi sözü konuklara bırakacağım ama öncesinde Kaan'cığım bir parmak kaldırıyor. Buyurun Kaan. Şimdi aslında doğrudan sözü konuklara bırakacağım. Çünkü biraz hafif böyle sinirli ve stresli sörfçülerle karşı karşıyayım şu anda. Fazla zorlamayalım. Çünkü adamlar aylardır fırtına bekliyordu ve bugün fırtınanın gözünde onları burada stüdyoya kapattık. Dört duvar arasındalar. Arkadaşlar hoş geldiniz. Öncelikle teşekkürler dalgaları bırakıp buraya geldiğiniz için. Ufuk Çağlar, Hakan Ozan, buyurun. Hoş bulduk abi. Hoş bulduk. Sizi ısırabiliriz. Siz çok hoşsunuz şu an. Çekiniz ya. Şimdi bu arada bu fırtına açıklamasını yapınca aradan şunu da çıkardık. Şimdi ben Cem Bey bir Radyo Geografika dinleyeni olsam, hı-hı, şu soruyu sormaz mıyım? Ya kışın gözünde bu sörf konusunu nereden çıkardınız kardeşim? Aynen. Bizim radyomuza getirdiniz. Burada hemen bunun da cevabını vermiş olduk aslında. Bu adamlar fırtına kovalıyorlar. Ben daha fazla bu kızgın sörfçüleri ben konuşarak burada tutmaya çalışmayayım. Tamam. Siz anlatır mısınız? Kışın gözünde sizi buraya niye çağırdık? Bu doğru bir zaman mı şu anda sörf programı yapmak şu için? Şu anda hakikaten sörf yapılıyor mu? Bana da aynı şey söylüyor. Sörf mü? Kışın mı? Gerçi havalarda Kaliforniya iklimine döndü birazcık. Hani küresel iklim değişikliğinden dolayı, ama yani kışın bu iş nasıl yapılıyor? Normal bir kış şartı olsaydı bu işi nasıl yapıyor oluyordunuz? Şimdi Cem'ciğim, önce Kaan'ın sorusunu cevaplayayım. Hı-hı. Bu havada surf programı yapılır mı diye bir cümle, hı-hı, duydum az önce ben. Aynen. Yapılmaz abi. Sudan çıktık diye gelmiş. Ayağımızın tuzuyla şu an daha banyo yapmadım. Yani öyleyim. Buraya geldik. Abi kusurumuza bakmayın. Harika, muhazır görünüyor. Çok güzel. Uzun zamanda bekliyorduk biz de. Çok heyecanlıydık. Ufuk da öyle. Aslında sörf yapmak için ideal zaman bizim için kış, çünkü Türkiye'de ki dalgalar, rüzgar dalgası aslında, fırtınalarla oluşan rüzgar dalgaları, biz de bunu bekliyoruz. Yalnız Cem, senin de dediğin gibi bu sene gezegende bir gariplik var. Evet. Sadece Türkiye'de gezegende bir gariplik var. Yani Amerika donuyor falan mesela. -45 falan. Aynen öyle. Böyle her şey yer değiştirmiş. Aynen. Avrupa'da kar yağmamış daha böyle düzgün bir şekilde. Evet. Gerçi zaman zaman hani bunun tersi durumları da yaşıyoruz. Yani şöyle, tabii, söyleyeyim. Küresel ısınmadan dolayı geçtiğim 2 sene önce, yanlış hatırlamıyorum, değil mi? 2 sene önce Akdeniz'de inanılmaz sürekli fırtınalar oldu ve her hafta neredeyse 3-4 gün dalga sörfü yapma imkanı bulduk. Aynen. Ama bu sene kesinlikle öyle bir bu durum sene yok. Akdeniz göl oldu. Akdeniz'de çarşaf yok, Karadeniz'de geçtiğimiz senelere göre zayıf gidiyor yani. Ya Karadeniz zayıf ta ki bu sabaha kadar. Hı-hı. Ve bu biz sabah buradayız. Evet. peki Cem Bey, ben dersime buyurun. Çalıştım geldim. Çok güzel yaptınız Kaan Bey. Şimdi internetten ufak bir araştırma yaptım. Bu arada burada bir isimden bahsetmekte fayda var. Kültür vurgusunu yapabilmek adına biz sadece böyle zıpır insanları konuk edip onların neler yaptığını anlatma derdinde değiliz. Burada bir Google'da bir araştırma yaptığımda inanılmaz bir şeyle karşılaştım sörfle ilgili ve cahilliğim resmen bir tokat gibi suratıma vuruldu. Yani 1700'lerden beri yapılan bir mesele olduğunu yeni öğrendim. Ve öyle mi? Nasıl? Yani 2000 yıllık en azından bir geçmiş olduğu. 1700'lerden sonra dünyaya yayılmaya başlıyor. Öyle mi? Ya kaynağım da şu, aslında onu da belirtmek isterim. dalgasorfu.blogspot.com. Buradan Çiğdem Kralı'nın ellerine sağlık demeliyim. Çünkü sıkı da bir çeviri yaparak ilgisi olanların bakmasını rica edeceğim bir site bu. Yapmışlar. Ya biraz böyle bizi çok korkutmadan tarihinden bahseder misiniz? Çünkü bir enteresan biçimde bir direniş var. Meditatif bir takım meseleler var. Kesinlikle. Uhrevi bir durum var bu sörfün tarihinde. Sanki çok bir alt kültür var. Bir olay, evet. Ruhani bir olay. Spiritüel bir olay var. Kesinlikle, kesinlikle. Yani bu 1700'lerin sonu olayı aslında James Cook'un yaptığı keşiften, Hawaii'yi keşfetmesinden dem vurulan bir şey. Yoksa sörf antik çağlara kadar uzanan bir şey. Yani Polinezya bölgesinde, Hawaii bölgesinde yaşayan insanların ritüel olarak yaptıkları ya da eğlence olarak yaptıkları. Yani biz sömürge tarihini okuduğumuz ve anlattığımız için mi buna 1700'lerden beri diyoruz? Tabii tabii. Yani zaten bu Avrupalılar yeni kıtayı keşfettikten sonra çevreye açıldıkları için bölgedeki sörfün farkına varıp bu modern dünyaya diyelim, modern dünyanın güncelerine geçmiş halidir. Yalnız, 1700'lerin sonunda olan mesele. Aynen, bir parantez açmak istiyorum. Şöyle bir şey var. Kolonici zihniyet yerli insanlara sörfün mutluluk verdiğini anladıktan sonra sörfü yaklaşık bir 100 yıl kadar yasaklamışlar. Evet, yani yani burada şey mesela orayı istila edip sörfü yasaklıyorlar. Çünkü yani bu insanlar kendi dinini veriyor. Yaymasını engelleyen kesinlikle bir faktör olarak kesinlikle mı görüyor? Çünkü zaten bu bir dini bir olay aslında sörf. Yani galiba en büyük yani, dalgayı yakalayan ve ayakta kalabilen tanrıya en çok yaklaşıyor gibi bir inanış varmış galiba. Kesinlikle, aynen öyle. Adamlar da bunu kendi dinlerini yaymak için bunu bir şekilde örtbas etmek zorundalar. Dalgaları üzerine, insanların dalgaların üzerine çıkmasını engelliyorlar. Evet, plajda yaşayan insanlar yani mayo gibi bir şeyler giyiyorlar. Kızlı erkek aynen sörf yapıyorlar. Kızlı erkek de mi yapıyorlar? SoundCloud'da şarkıda dinliyorlar mı? Bak biz dinleyemiyoruz mesela burada. Gitti ya. Yasaklandı ya, maalesef buradan. Ya, evet. Neyse, biz şimdi ruhsal dinginlikten bahsetmişken ben bir tık müzik yapalım diyorum ve ismi tam da ruhsal dinginlik anlamına gelen bir parça seçtik sizler için sevgili dostlar. Kula Shaker'dan dinleyelim dedim. Şimdi 1990'lı yılların ortasının bu grubun da şöyle bir acayipliği vardır. 1970'lerin sound'unu 1990'lar teknolojisiyle kaydedip öyle çalıyorlar. O yüzden ben tam konuştuğumuz mevzuya çok yakışacak, doğru olacağını düşündüğüm bir parça seçtik Kaan'la beraber. Hangisi Kaan'cığım? Bu Tatva adlı parça, yani özellikle seçtik çünkü Sanskritçe'de bu gerçekten ruhsal dinginlik ve gerçeklik anlamına geliyormuş. Biz bu sörfün meditatif etkisini bu parçada bir miktar hoparlörlere taşımak istedik. Aynen, burası Rock FM Radyo Geografika, sevgili dostlar ayrılmıyorsunuz. Az sonra dalga sörfü muhabbetleri devam ediyor. info@rockfm.com.tr/Radyo Geografika Twitter adresimiz, Facebook'ta da bendeniz, online hizmetinize amadeyim. Ayrılmıyorsunuz. Kula Shaker Tat Vardı'ndan buradayız. Reklam. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Vallahi bitirdik bu haftayı da. Hafta dediğimiz hemen geçer. Kelebeğe uğramayan çok şey kaybeder. 12 taksit imkanı bitmeden kelebeğe gelin. %30'a varan indirimlerle haftanın fırsat ürünlerini kaçırmayın. Kelebek Mobilya. Erkeklere özel bir koku ve cildinizde serinlik. Boğaziçi Tıraş Kolonyası. Reklamlar bitti. KK Outdoor'un sunduğu Radyo Geografika'dan merhaba saygıdeğer dinleyenler. Radyolarını yeni açmış olanlar için kim olduğumuzu biraz hatırlatalım. Karşımda Cem Sarıoğlu, ben Deniz Kaan Aybudak. Türkiye'nin tek rock radyosu 94.5'te, Türkiye'nin tek doğa ve macera kültürü programına bugün başladık. Evet, taze taze başladık. Şu anda bizi ilk dinleyenlerden biri olabilirsin. Karşımızda Türkiye'nin ilk dalga sörfçülerinden olan, yani çok küçük bir camia, Türkiye'de bu dalga sörf işini ilk başlatmış olan kişilerden olan Hakan Ozan ve Ufuk Çağlar'la beraberiz. Beyler, az önce meditatif etkilerden, şundan bundan bahsettiniz ve antik çağlardan beri yapılan bir şeyden bahsettiniz. Çok ciddi biçimde alt kültürü olan bir aktiviteden bahsediyoruz sörf dediğimizde. Peki bu, hani modern çağlarda sörf denince akla gelen şeylerden biri, müzik kültüründen de bahsedeceğiz ya, sörf rock'la aranız nasıl? Sörf mü yapıyorsunuz yoksa sörf rock'ta yapıyor musunuz? Yok, bizim yani benim şahsen müzikle yani yapmak açısından alakam yok. Dinleyiciyim ama sörf rock pek tercih ettiğim bir tür değil açıkçası. Sörf yapmayı tercih ediyorsun. Evet, daha aynen, ben de sörfü müziğe tercih ediyorum, daha sörf rock'a daha doğrusu. Peki beyler, yavaş yavaş bizi şu yabancısı olduğumuz camiaya biraz sokun. Biz de kendimizi sörfçü gibi hissedelim. Yani siz sörf diyorsunuz, biz dalga sörfü diyoruz. Bir kere bunun üstünden geçelim mi? Bu Türkiye'ye özel bir durum mu? Kesinlikle. Yani kesinlikle. Biz dalga sörfü ve rüzgar sörfü diye bir ayrım yapıyoruz. Yabancı literatürde böyle bir şey var mı? Yok, hayır. Zaten sörf bizim dalga sörfü diye tabir ettiğimiz olay aslında. Hı hı. Türkiye'de sörf denince rüzgar sörfü ilk geliyor aslında, o yüzden de çok eski, en aynen. Eski rüzgar sörf Türkiye'de. Hı hı. Halbuki sörfte rüzgar sörfü çok eski değil. Havaillerin dalga olmadığı zaman 70'lerin sonuna doğru yanılmıyorsam, ya da başlarında, tam emin değilim tarihten, ilgilenmediğim bir dal çünkü. Dalgasız zamanlarda rüzgar varken yarattıkları bir sörf türü aslında. Onu da mı havaili kardeşlerimiz bunlar? Aslında şey demek yanlış değil. Yani sörf bütün board sporlarının atası. Evet, kesinlikle. Bunu söylemek yanlış. Tabii ki o, kesinlikle kesin. Kite surf var, snowboard var, kaykay var. Hatta evet, onu da diyecektim. Evet. Kaykay da bir nevi aslında surfin, yani dalga surfinin asfaltta, kaldırımda, ara sokaklarda yapılmış versiyon. Tekerlek takmış, oradan devam etmiştim kardeşlerimiz. Yani ben az çok düşe kalka da olsa snowboard yapabilen biri olarak sizinle denize geldiğimde bir şeyler başarabilir miyim? Ya da kaykaycı bir insan bu soruyu sorduğunda aynı cevabı alır mı? Tabii ki. Bir kere board sporlarına aşinaysan 1-0 önde başlıyorsun diyebilirim. Aha, aha. Tabiri caizse. Yani dalga sörfünde, yani sörfte şöyle bir değişik durum var. Bütün board sporlarında mesela diyelim ki snowboard yapıyorsunuz. Kaydığınız bayır orada duruyor. Sörf yaparken o bayırın nereden yükseleceğini ve hangi anda ayağa kalkmanız gerektiğini çözmeniz gerekiyor. Yani denize aşinalık birinci etken bence. Hı hı. İkinci olarak ayağa kalktıktan sonra tabii ki çok büyük artıları var. Yani board sporu yapıyor olmanın. Evet. Önemli olan da o zaten. Board sporu. Doğru. Güzel açıkladın. Peki biraz daha bize anlatır mısınız? Mesela arada bazı şeyler kullanıyorsunuz. Ben metinlerde falan da görüyorum. Literatürünüzden biraz bahseder misiniz? Yani board diyorsunuz, tamam, tahta. Hı hı. Hani üstüne çıktığımız şey. Leash diyorsunuz vesaire. Spot diyorsunuz. Yani şöyle bir bize bir sörfçülük sözlüğü yazar mısınız hemen? Birkaç kelime de sizi anlayabilmemiz için. Biz, daha doğrusu Ufuklar bir ara bunu Türkçe'ye çevirmeye çalışmışlardı. Onu da soracaktım. Tutmadı mı? Yani çünkü baktım aslında yani Türkçe'ye çevrilebilir kelimeler var. Tercih var, edilmedi var mi? Var. Daha kolay oluyor. Global bir dil olduğu için surf dili. Leash, fin, ne bileyim bir wax. Biz wax diyoruz. Wax aslında. Board. Şimdi tahta diyebiliriz. Tahta deyince o bir sürü şey var. Ne tahta sabit de insanın. Board deyince işte spesifik bir şey oldu, ortaya çıkıyor. Aynen öyle. Aynen. Kesinlikle. O yüzden biz de İngilizce kelimeleri kullanmayı tercih ediyoruz. Zaten bir alışkanlık ya, aslında. Müzikte de biraz aynı şey var. Kesinlikle. Hani gitarın sound'u diyorsun. Hani kesinlikle. Tınısı demiyorsun, anladın mı? Ya buna benzer. Çünkü ya biraz bu kültürel alakası var. Bu adamlar onu yaygınlaştıran dil hangisiyse oradan devam ediyor biraz, anladığım kadarıyla. Belki sektör haline getiren kültür hangi dilde üretim yapıyorsa işte, aynen. Onu kabul ediyoruz. Aynen abi. Müzikte de aynı şey var. O yüzden sporda. De işte board diyoruz. Kaydığımız aletler. Leash diyoruz. Board'u ayağımıza. Sea diyoruz denize falan diyor. Onu da değiştirmiş kendine göre, değil mi? Böyle kafaya peki, göre. White Sea diyoruz. White Sea. Ooo güzel. White Sea. Peki leash dediniz. Leash dediğim işte ayağımızdan board'a bağlı olan, düştüğümüzde board'un uzaklaşmaması için gerekli olan alet. Wax diyoruz işte. Wax. Wax deyince Türkiye'de biraz şey oluyor. Wax. Hey, cadde çocuğu İngilizcesi oluyor. Wax deyince normal oluyor, delikanlı oluyor. Delikanlı. Ayağımızın kaymaması için board'un üstüne sürdüğümüz. Bu en çok gelen sorulardan bir tanesidir aslında bir surfçiye. Yani... Abi o tahttan üzerine nasıl kaymıyorsun? Ben onu soracaktım kaymıyor? Şimdi sana. Evet. Şimdi wax deyince böyle bir ciddiyetini kaybediyorlar. Yoksa biz wax sürüyoruz falan. Wax sürünce kayıyor. Wax sürünce kaymıyor. Aynen öyle. Eyvallah, ben şu anda anladım. Yani onun dışında da finlerimiz var. Tamam. Board'un altına takılıyor. Hı-hı. Ve board'un su üzerinde dalga inerken stabilitesini sağlıyor. Aynen. Bence bir surfboard'un üstündeki en havalı alettir ya. Şimdi. Değil mi? Güzel gösteriyor. Değil mi? Kesinlikle. Aynen aynen. Gösteriyor. Ve onun dışında da yani şort giymek zorundasınız zaten. İşte iklime göre de oluyor. Evet. İklime göre de wetsuit giyiyorsunuz. Dalgıç kıyafeti gibi değil mi? Evet öyle. Evet. Çok soğuk denizde. Koruyor. Aynen. Evet. Dalgıç kıyafetlerine göre surf için kullanılan wetsuitler biraz daha esnek. Esnek materyaller kullanılıyor. Da biraz doğru. Daha hafif ve esnek materyal kullanılıyor. Hı-hı. Şöyle bir şey var. Şimdi diğer surf sporlarına göre dalga surfi, yani surf aslında windsurf'e ve kitesurf'e göre çok çok daha doğal ve basit. Sadece bir tahtayla bu tahtayı ne bileyim ormandan kestiğiniz bir ağaçtan bile yapabilirsiniz aslında. Ki zamanda buna 2000 sene önce Alay adında tahtalarla insanlar kayıyorlar havaydı. Alaya. Alaya var, güzelmiş. Polo var. Aynen. Bir sürü var. Bir sürü çeşidi var. Yani. Onlarla kayıyorlar. Ya bununla bile yapabilirsin. Sadece sizin için bir tahta ve bir deniz yeterli olabilir aslında. Diğer surf sporları bana biraz daha komplike geliyor. Hepsini yapıyoruz. Ama ne bileyim yelkeni tak, kayıt yaparken ipleri çok ne bileyim doğru yerlere tak, şişi. İncik cincik değil mi? Bir yardımcınız olması gerekiyor. Öyle mesela kite surf'te mutlaka kite'ın, daha doğrusu uçurtmanın havaya atılması gerekiyor. Sonra onun indirilmesi gerekiyor. Evet. Yani asistana ihtiyacınız var. Veya bir ekipmana böyle. Bizde çok rahat. Basit, çok yalın yani. Şortu geçiriyorsun. Bazen belki güneş kremi falan aklımıza gelirse o heyecandan böyle bir boşluk bir vakit bulabilirsek. Güneş kremi. Genelde gelmiyor. Pazar gibi geri dönüyor. Çıktıktan sonra güzelmiş. Pişmanlık veriyorsun. Burnumuz kızarmış şekilde. Ya peki kışın daha çok yaptığımızı varsayabilir miyim? Türkiye'nin bulunduğu konumda. Türkiye'de böyle evet. Türkiye'de böyle kışın. O nedenle yani, bir üzerime ince de olsa bir kıyafet giyiyorum değil mi? Kesinlikle. Ince olmasa bile kışın 5000 metrelik en az bir kıyafet giyiyoruz. Şimdi Türkiye'de daha doğrusu Karadeniz'de 4 mevsim dalga var. Tabi bunlar mevsimlere göre azalıp çoğalıyor. Kışın tabii ki peak zamanı evet. Dalganın en yüksek olduğu zaman. Yazın da yapılabiliyor bu surf. Bayağı da yapılıyor. Dünya standartlarında surf var aslında Türkiye'de. Daha yani Türkiye'de yazın da dalga surfu yapabiliyoruz. Kesinlikle. Yazın Karadeniz daha net çalışıyor. Kuzey bölgelerde. Kuzey bölgelerde daha net çalışıyor. Doğrudur. Kışın Akdeniz ve Ege'de de bazı spotlar var aslında çalışan. Evet. Spot dediğimiz onu da ekleyeyim. Yani surf yapılabilen nokta anlamında. Aynen. Şimdi birazdan bir müzik gireceğiz gene araya. Bir müzik arası vereceğiz. Ama birazdan gene sorular olacak. Gelen sorular da var. Hani bu işe nasıl başlarız diyenler var. Oralara nasıl ulaşıyoruz diyenler var. Ondan sonra cuma bunu bize kim öğretecek? Biz İstanbul'da yaşıyoruz, sadece hafta sonumuz var diyenler var. Ama önce madem hazırsınız o zaman bir de AC/DC yapalım. Onlar da acaba hazır mısın diye sorsunlar. Ne diyorsun Kaan? Ben hazırım. Sen hazırsan, Rock FM de hazırsa, dinleyen de hazırsa o zaman efendim buyurunuz. K2 Outdoor sunar. Radyo Geografika'dasınız sevgili dostlar. Sarıoğlu bendeniz, yanında sevgili Kaan Aybudak'la beraberiz. Bu haftadan itibaren her hafta cumartesi 14-16 buradayız. Ne konuşuyoruz? Acayip sporlar, arıza adamlar Rock FM stüdyolarına konuk oluyor ve yapıldığını düşünmediğiniz şeyler, yapıldığını düşünmediğiniz, ihtimal bile vermediğiniz sporlar, mevzular Radyo Geografika stüdyolarında, Rock FM stüdyolarında sizlere buradan ulaşıyor. Selamlar Kaan'cığım tekrar. Selam. Bu arada Radyo Geografika'dan Twitter'dan bize soru gönderen arkadaşlara teşekkürler. Programın başında benim de sorduğum bir şey vardı galiba, arada biraz kaynadı. Ya Türkiye'de bunun yapılabildiğini hala hayret eden dinleyenler var. Yani şu anda bu arada arada da duyuralım, bize Radyo Geografika Türkçe yazılır, Türkçe okunur, yazıldığı gibi okunur. Radyo Geografika Twitter adresimizden soru sorabilirsiniz. Ki şu anda mesela gönderilen sorular arasında bir, biz bu malzemeleri nereden alıyoruz? Türkiye'de dükkan var mı bunları satan? Böyle bir soru var. Bir de şu da soruluyor. Yani Türkiye'de gerçekten yapabiliyor muyuz? Hala inanmayanlar var. Yani bu arada Facebook grubumuzda da sadece Türkiye'de çekilmiş filmleri ben post ettim özellikle. Tabii, Facebook'tan da Radyo Geografika ya da Dalga Sörçülerini bulup hala inanmıyorsanız adamların kendi çektikleri filmi izleyebilirsiniz. İnandıracağım neyse, diyorsunuz orada yani. Siz bir şey söyleyin de inansınlar, bana inanmıyorlar. Söyleyelim öncelikle, herkesin, sörf yapan herkesin üye olduğu Dalga Sörfü grubu var. Türkiye'deki yani Facebook grubu var. Türkiye'deki ilk grup bu. Evet. 2000 kişiye yakında yani, takipçisi var gördüğüm kadarıyla. Demin senin de bahsettiğin Çiğdem'in blogu var. Dalga Sörfü Blogspot. O ilk herhalde kültürel olarak bir şeyler yazılan yer. Onun dışında hani bunlar gruplar, buralardan münferit olarak insanlara ulaşabiliyorsunuz. Onun dışında şu an Hakan'ın işlettiği Kilios'ta İstanbul Surf School var. Danub var. Kerpe'de Ufuk ve Tolga'nın işlettiği Danub'da malzeme de satılıyor. Hı hı. Alanya'da Çapasunta var. Eran ve Uras'ın sahibi olduğu, hı hı, mekan. Hı hı. Buralardan malzeme ve ders, yani Çapasunta'da ders var mı bilmiyorum ama ilk ikisinden malzeme ve ders alma imkanınız var. Hı hı. Bunun dışında da yani bizim başladığımız, yani şahsen benim başladığım, hı hı, şekil münferit olarak birilerine ulaşıp onların malzemelerini ödünç alıp falan bir şekilde yancılık tabii. Yancılık şeklinde yürüyor. Yancı olabileceğinizde Şile'de Levent var. Hı hı. Biz sürekli oraya gidip geliyoruz, malzeme falan. Hani tanışılabilir gidip. Güzel. Özellikle gel bakalım kafe var şeyde, Hakan plajda Hoca var, evet, Hakan, evet, Hoca var. Ona peki, ulaşırsanız zaten yardımcı olurlar. Ben ikna oldum şu anda. Alan... Daha var mı birkaç adres daha? Yani Hakan'a Surf School, İstanbul Surf School dediniz. Hakan'a galiba direkt ulaşabilirsiniz. Evet. Surf School İstanbul. Ben Kilios sahilindeyim. Gümüşdere plajında. Suma Beach'teyim. Yani hep oradayım. Her gün plajda olmaya çalışıyorum. İnsanlara elimden geldiğince maddi imkanları, hı-hı, olmayanlar dahil de bunun için ayrıca. Evet. Yardımcı olmaya çalışıyorum. Sörf öğretmeye işte çalışıyorum. Malzeme sağlamaya çalışıyorum. Hı-hı. Peki bayağı adres oldu. Yani şöyle toparlayalım mı? Bir, bundan Türkiye'de sörf var kardeşim. Var. Türkiye'de dalga sörfü var. Kusuruma bakmazsanız ben bu program boyunca dalga, evet, sörfü demeye, evet, devam, evet, edeyim. Evet, yani bir şöyle toparlarsak, kendimize de yontarsak Cem Sarıoğlu. Lütfen. Ya bir zahmet girin Facebook grubumuzda Radyo Geografika. Bu adamların kendi çektikleri Aytekin Uzar, ben filmleri çok beğendim. Ha, bu arada onu söylemedim. Side'de çekilen yani o Side'de çektiği film gerçekten çok iyi bir film bence. Keza Şile'de çektiği filmi de ben paylaştım. Facebook grubumuzda bunu görebilirsiniz Radyo Geografika'da. Onun dışında da Dalga Sörfçüleri grubunu Facebook'ta bulursanız, hı-hı, zaten bu malzemeler nereden alınıyor, kim ders veriyor, nedir, hı-hı, ne değildir, oraya sorduğunuz, hı-hı, anda adamlar cevap tabii veriyor. Tabii herkese kesinlikle ulaşabilirsiniz. Side'de Aytekin orada yaşıyor ve bulunuyor ve devam ediyor hayatına ve gelenlere de yardım ediyor. Aytekin ve Cihan'ın birlikte çalışıp çektiği filmler bunlar. Hı hı. Biz de katıldık kenardan. Başka kim var? Alanya'da insanlar yapıyorlar. Güzel. Yoğunlukla Mehmet Özgenler, hı hı, var. Peki sanal ortamda bunu en rahat nasıl ulaşırız? Tamam, hadi Alanya'yı, Kilios'u, Şile'yi falan okey, ama hani bütün mevzu artık bilgisayar ekranında dönüyor ya, bütün dünyada da oluyor. Şey herhalde yani. Bunu en temiz Dalga Sörfü bu. Aynen. Kesinlikle. Çok net değil mi? Evet. Dalga Sörfü yazıyoruz. Surf School İstanbul sayfası var. Oradan da herkese yardımcı olmaya çalışırım. Bana mesaj gönderebilirsin. Güzel. Elinden geleni yapabilirim. Aynen. Peki şimdi biraz da işin Acayip acayip sorular hazırladım size şimdi ben de. Soracağım. Hani köpek balığına rastladın mı falan gibi hakikaten öyle şeyler soracağım. Çünkü merak ediyorum. Yani bu işin bir de tehlikeli olup olmadığını da soruyor. Yani hani kafa göz kıran, hani bu işin riski vesairesi var mıdır gibi şeyler soracağım. Ama onlar biraz bir sonraki anonsun soruları olsun diyorum Kaan. Çünkü Nazaret dinliyoruz bak arkadan. Alttan çalıyor. Ben... diyorum onu ki bunu biz sesini bir açalım. Biz bunu bir verelim bu parça çok sıkı parça çünkü 4 dakika boyunca sesi açın arkadaşlar çünkü bugün cumartesi biliyorsunuz. Bu akşam hani madem herkes dışarı çıkmaya falan hazırlanıyor iyi müzikle biz de yolumuza devam edelim. Bu arada İstanbul'da da olağanüstü bir trafik vardı. Hepimiz zor yetiştik programa. O mevzuyu da birazdan burada açarız. Hani trafikten uzak durmaya çalışan bir program olaraktan biz az kaldı programa gelemiyorduk. Madem öyle trafikte kaldınız buyurunuz Nazareth Hair of the Dog gelsin. Ardından buradayız sevgili dostlar. Yayınımıza bir son dakika haberiyle ara veriyoruz. İnsan kaynakları şirketlerinin araştırmalarına göre Türkiye'de en fazla eleman bilişim alanında aranıyor. Yani bilişim dünyası bilgi adam mezunlarını bekliyor. Siz de bilgi adama gelin, Microsoft sertifikalı yazılım uzmanı ya da sistem yöneticisi eğitimlerine katılın, iş hayatında öne geçin. Başvuru ve ayrıntılı bilgi için 444-3330 veya bilgiadam.com. Evimize misafir gelince ellerine döküyoruz. Her gün güzel kokusuyla serinliyorum. Annem, bak bu Boğaziçi kolonyası. Anneannen de onu kullanırdı dedi. Benim de odama koyalım anne dedim. Artık ben de bir Boğaziçiliyim. Boğaziçi kolonyaları. Reklamlar bitti. Kayk Outdoor'un sunduğu Radyo Geografika'dan tekrar merhaba. Fırtınayı bırakıp bizimle burada program yapmaya gelmiş dalga sörfçüleriyle beraberiz. Cem sen tehlike mehlike bir şeyler diyorsun ya. Bunlar ne tehlikesi olacak gibi, şimdi suda kayıyorlar işte yani. Diyorsun. Zaten ben de onu soracaktım. Bu hani extreme sports başlığı altında geçen sporlara dahil ettiğimiz bir spor, dalga sörfü. Ben de şimdi izninizle dalga sörfü diyeceğim. Ben de sörf dediğim zaman bu arada benim de aklıma direkt dalga sörfü geliyor ama madem Türk literatüründe bu şekilde geçiyor. Peki bu işi yaparken kafamız gözümüz patlar mı? Köpek balığına mama olur muyuz? Gemi bize çarpar mı vesaire gibi şeyler. Sorular var. Yani bu işin kısaca tehlikesi var mıdır? Güzel sorular. Bazılarını cevaplayacağım, bazılarını cevaplamak istemiyorum. Hı hı. Bir kere öyle her sörfçünün bir rüyası vardır. Korkulu rüyası daha doğrusu. Köpek balığı, köpeğin. Kesinlikle. Köpeğin balıklarını geçelim abi. Onlar kötü sorular. Çünkü öyle mi? Yani hakikaten mevzu mudur peki korku bu yani? Kesinlikle. Gerçek söylüyorsun. Bu şunu da söylemek lazım. Yani burada değil. Burada değil. Ha, Türkiye'de değil. Yok yani. Ya genel olarak soruyorum. Cam gözler var. Size zarar vermez. Giderler. Şöyle bir şey var. Bizim jenerasyonun büyük korkusu biliyorsunuz. Bu Jaws filmlerinden. Yani Jaws serisinden evet, dolayı. Mahvettiler bizi. Ya bizi evet, mahvettiler. Bende de vardı. Yani ben havuzda bile aşağı bakarım hala. Hakikaten ne korkunç filmdir yalnız ya. İnanılmaz. Yani. Ama şimdi bakınca gülüyoruz ama bizde böyle ağır bir korku yerleşmiş. Haklısın. Çocukluğumuzun. Tüm dünyada ama biliyor musun? Kesinlikle yani ben havuza girdiğim zaman bile hala böyle ürperim, aşağı bakarım. Böyle korkunç bir şey. Onun dışında surf bence, kendi adıma konuşuyorum ve öğrencilerim oluyor bu zamana oldu bu zamana kadar. Onlardan hissettiklerim, aldıklarım kadarıyla dünyanın en zevkli sporlarından bir tanesi ama kesinlikle masum bir spor değil. Yani sonuçta bir materyal var, tahta. Aynen. Cem Bey, üzerlerine gidelim bence konuklarına. Şey. Ne olacak canım, suyun üstüne gidiyorsunuz. Düşsen suya düşersin ne abi falan diye cahil sorular soruyorlar değil mi? Şöyle detay vereyim isterseniz. Lütfen. Yani bizim burada yaptığımız noktalarda, surf spotlarında beach break dediğimiz bir kavram var. Beach break, point break, reef break falan diye farklı noktalar. Yani bu şey demek, plajda kırılıyor, bir tanesi kuma kırılıyor, bir tanesi bir noktadan, kayalıktır büyük ihtimalle, o noktadan kırılıp akıyor dalga. Bir diğeri de reef, yani resif, resife kırılıyor. Kayalara bu, yani. Anlıyorum. Böyle masmavi sular üstünde dalga kapanan sörfçüler falan gördüğünüz filmler genelde... Hani o tünel gibi, tünel gibi dalgalar. Evet, yani kısacası. Tüp riding dedikleri mesele genelde bu reef breaklerde olur. İşin ekstrem olmasının en büyük nedeni de bu. Çünkü tabii, altınızdaki su 1 ila 1,5 metre, dalga yaklaşık 2 metre... Çok ciddi bir kuvvetle geliyor. Düştüğünüz an resifler sizi paramparça ediyor. Ha, yani keskin dalganın o su sütununun sahip olduğu o kuvvetten bahsediyorsun. Tabii burada şöyle bir riskle karşı karşıyayız Türkiye'de. Ha, bu arada Türkiye'de de point breakler, kesinlikle, kayalık bölgeler var. Peki mesela, bir şey sorsam, insanların Türkiye'de bu dalga sörfü yapılamadığını düşünmesinin sebebi bu sadece bu tüplerde yapıldığını zannetmeleri mi? Bence öyle. Çok net, kesinlikle öyle. Yani bu iyi filmlerin, ki çok iyi görüntüler olduğunu ben de kabul ediyorum. İyi filmlerin tamamının tüp riding ya da tüp içinden çekilmiş olması ya da çok büyük işte apartman gibi dalgaların üstünde kayan adamların görülmesinden kaynaklanıyor. Halbuki bütün dünyada işte diz seviyesinden kafa seviyesine 1,5 metre, 2 metreye kadar sakin yapmak mümkün diyorsun. Yani şey diyebilir miyim, çok benzetmemi eğer uygun bulursanız, ya atıyorum dağcılığa başlayan her insanın Everest'e çıkmak zorunda olmaması gibi, herkes de gidip bu 4 metrelik dalgalarda sörf yapmak durumunda değil ki zaten herhalde çok sayılı elit sporcu şeylerde gidebilecek kapasitede. Aynen, kesinlikle. Aynen. Eyvallah, anladım. Ben bunu anladım Cem Bey. Ben de anladım. Tehlikesini de anlamış olduk. Yani futbol oynarken de gördük işte geçen Galatasaraylı adamın bacağı bir kırıldı. Kemik oradan lak diri çıktı, çok feci yani. Sen hani... de tam bizim Kamil abi vardı gibi. Hakikaten abi dedim ya, ben sana işte öyle şeyler bizim soracağım. Bizim bir halı sahada. Bazen burada Türkiye'de hafif alınmayacak dalgalar oluyor. Hı-hı. Bazen bizim de zor durumda kaldığımız zamanlar oluyor. Bir büyük bir dalganın altında kalıyoruz. Yukarı çıkamıyoruz. Çamaşır makinesi diye tabir ediyoruz bunu. Rafta da diyorlar galiba çamaşır makinesi. Aynen öyle. Yön duygumuz kayboluyor. Bayağı zor zamanlar geçiriyoruz. Tam neden ekstrem sporlar adı altında değerlendirildiğini şu anda ya galiba bunu da ispat etmiş olduk. Bu aynen. Bizim en çok karşılaştığımız mesele, eğer dibi çok kayalık bir yerde değilsek surfboardunun size çarpması, ayağınıza bağlı olduğu için uzaklaşamayız değil mi? Aslında evet, bir neden tabii. Güvenlik açısından da olmak zorunda. Hı-hı. Sizi yukarıya doğru çekiyor zaman zaman. Hı-hı. Ama sörfün sizden uzaklaşmamasına, tahtanın sizden uzaklaşmamasına, hı-hı, neden olduğu için bu çamaşır makinesi ortamında da rahatsızlık verebiliyor. Verebiliyor. Öpüşebiliyorsunuz. Evet. Aynen. Peki evet, madem hani okyanustan bahsettik, Kaliforniya'dan vesaire bahsettik. Kaliforniya'nın tam ortasında Los Angeles çıkışlı genç adamların 1989 senesinde yapmış olduğu bir parçayla devam edelim diyorum ben. Bu 18 yaşında olmayı anlatan bir şarkı. Teenager'ın getirdiği ergensel bunalımları anlatan bir şarkı ama çok da iyi parçadır burada. Skid Row tabi tahmin ettiğiniz gibi 18 and Life ardından tekrar zor buradayız. Günler. Aynen. Radyo Geografika'dasınız sevgili dostlar. Yeah. Kaki Outdoor'u sunduğu Radyo Geografika'da beraberiz saygıdeğer dinleyen. Sörfçülerle beraberiz, fırtınadan çıktılar, buraya geldiler bizimle sohbet etmeye. Bu arada Cem Bey'e teşekkür ediyorum. Kurşun kalemle kaset geri sardığımız günleri bize getirdiğiniz için. Nostalji orada. Adeta bir artı 5 eksi 5 oldu hakikaten. Aynen değil öyle mi? Biraz eliniz kayıyor. Biraz tabii. Evet 80'lere kayıveriyorum, yapacak bir şey yok. O kadar seviyorum ki kendilerini. Peki Hakan Hocam, Ufuk Hocam, şu benim merak ettiğim şöyle bir şey. Bu el işareti var ya, hani el işareti dediysen baş parmak ve küçük parmakla yapılan el işaretinden bahsediyor. Niye çirkin çirkin hareketler? Niye konuklarımıza hareket çekiyorsunuz Kaan Bey? Ya hayır, hani ekstrem sporcuların her biri nedense bunu yapıyorlar. Ben de dersime çalıştım geldim. Evet, o küçük parmak ve ya. Baş parmak. Bu da gene havailerin icat ettiği bir şeymiş. Şu anda yani o hand loose deniyor. Hand loose. Ha evet. Yani nedir ben, bunun anlamı? Valla anlamı selam, peace, merhaba, evet. Güzeldi. Her anlama geliyor. Aynen, yani aynen. O bir keyif aslında. Ve ben artık otomatik olarak yerleşmiş bende bu. Evet. Bir yerde yürürken biri bana selam veriyor. Elimi böyle kaldırıyor. Yeah, çok rock'n'roll bir hareketmiş. Yani. Eyvallah gibi bir şey olmuş gibi senin bir şey. Için. Aynen aslında. Bravo. Eyvallah. Nereye çeksen oraya. Peki Şile dediniz, Antalya dediniz, Alanya falan dediniz, Side dediniz, Kerte, Antalya, her taraf diyebiliriz. Ya yani. Çok böyle İki, arada tarafı... geçiyor ama Bali diye bir yerin de adından bahsediyorlar. Yani, bu... yani ondan bahsediyorsak bence muhtarı konuşsun, mekanın muhtarı yanında oturuyor. Yani Bali dediniz geçtiniz de bir hani onu bir ilginç olur yani bir bahsetsiniz. Şimdi Bali lütfen. Adası benim surfle tanışmama vesile oldu. Yani sörfü tanımamdaki en önemli etken Bali Adası benim için. Hı-hı. Hayatımda çok önemli bir yeri var Bali Adası benim için. Yaklaşık 8 sene önce her şeyi kapatıp silip Hı-hı. kendimi Bali Adası'na attım. Ama özellikle sörf için veya herhangi bir şey için gitmedim. Hı-hı. Bir şekilde gideyim bakayım dedim. Bir şekilde kader Hı-hı. beni oraya götürdü. Güzel. Ve orada deniz kıyısını, sahili gördüğüm anda sörf yapan insanlar gördüm. Ve o anda dedim ki ben bu işi yapmalıyım, yapacağım. Ve hı-hı, benim sonra hayatım öyle başladı. Güzel. Hemen oradan bir tahta kiraladım. Öyle direkt Türk kafası zaten. Tahtayı kiraladım. Hiç sormadım bu nasıl yapılır, nasıl bağlanır, nasıl olur. Güzelmiş. Direkt kendimi suya attım. Kiraladım da büyük bir tahtaydı. Bodoslama aynen öyle. Sen Karadenizliydin değil mi? Evet. Yani biz Karadeniz'iz. Tahta direkt kafamda kırıldı. Ondan ne diyorsun? Sonra çıktım. Evet. Kocaman dalgaların arasında uzun bir boardla girdim. Tahta kırıldı. Dışarı çıktım. Adamlar bana sordular, biliyor musun? Bilmiyorum dedim. Niye söylemedin dediler. Dedim, neresin? Türk'üm. Ha, belli tamam. Zaten dediler mi? Belli zaten. Kullanım kılavuzu da okumayız değil mi biz böyle? Ya, kullanım hiçbir şey okumayız. Ve çarpılırız kesinlikle. Bir güzel ondan sonra bam diye. Ben bilirim. Yaparız abi bir şey olmaz deyip aynen. Aleti bozmak falan. Yani ben işin içine girince bunu anladım. Şimdi Hı-hı. eğitim veriyorum. Eğitmen oldum. Hı-hı. Şimdi iyice anladım bu olayı. Yani niye insanlar, falan şimdi değil mi? Ben anlamamışım. İnsanlar bazı konularda bizim ırkımıza özel bir şey bu. Türklere özel bir şey bu. Biraz öyle evet. Kesinlikle yani. Ben yaparım abi. Bize evet, bir şey olmaz. Bir tez canlılık, bir böyle kesinlikle. Paldır küldürlük yok değil. Var hakikaten. Ya, kervan şey... yolda düzülür. Ama o işe yarıyor. Gerçekten yarıyor buna inanıyorum ben. Çünkü korku yok abi. Yok. Tabiri caizse geri vites yok. Doğru. Hep ileri. Ben bununla ilgili çok komik bir şey anlatayım size şimdi. Hani... korku yok dedin ya, şimdi birinci gözden şahit olduğum bir şey var. Biz bundan 10 sene önce falan yaklaşık bir kaya tırmanışı yapıyoruz ama yani böyle çok hardcore bir tırmanış değil yani trekking gibi ama kayalık bir yerden çıkıyoruz. Böyle ayağımızda ayakkabılar falan var işte böyle tırmanış ayakkabıları falan. Oranın da neredeydik? Bursa civarında bir yerde, Uludağ'ın arka taraflarında bir yerlerde yapıyoruz. Böyle arkadan da paldır küldür sesler geliyor. Koşmaca sesleri, koşma sesleri falan geliyor. Bir baktık arkamızdan köseli ayakkabısıyla amca böyle zıplaya zıplaya bizim debelenerek çıktığımız yere gayet güzel böyle şöyle dengede durarak falan köseli ayakkabısıyla çıktı gitti. Daha keşfisi adam ortamın karizması oldu bir anda. Biz böyle hani kızlara falan abi ne tırmandım falan derken köseli ayakkabısıyla zıplayarak keçi gibi çıktı adam tepeye. Abi o iş çıkmadı ona. Çok ciddiye almayacaksınız Cem Bey hayatı. Evet fazla kendisi evet. Tekrardan aynen. Konumuza dönmek istiyorum. Aynen. O zaman Bali Adası dedik. Bak adam program yapıyor. Bali Adası. Evet. Evet. Köseli ayakkabı yapan. Birazdan parça girecek anlatmak istiyorum. Hayır, tabii lütfen. Hayır şundan bahsetmiyorsun. Bali surf için yani dünya standartlarında önemli bir yer mi? Benim kesinlikle derdim bu. Kesinlikle bizim kullandığımız şöyle bir cümle var. Tanrılar Bali'yi surf için yaratmış. Hmm. Şunu söylemiyorsun da neler anlatıyorsun bize. İnanılmaz bir ada. Yani... Bali Adası'nda herkes için bir şeyler var. Tabii sörfçi için, sörfçiler için büyük bir nimet Bali Adası. Hı-hı. Aslında Endonezya o coğrafya. 17 bin tane ada var. İşte inanılmaz sörf var. Müthiş bir coğrafya değil mi? İnanılmaz. Peki yaşam inanılmaz. Nasıl? Yani rahat yaşanabiliyor mu? Anormal paralar harcamak gerekiyor mu? Yoksa nasıl? Standart bir yer mi? Şöyle söyleyeyim. Benim ilk gittiğim zamanlar Tabii ki şimdiye kıyaslarsam arada bir uçurum var. Hı-hı. Yani günde 10 dolar yaşayabiliyordunuz. 3 öğün yemek, konaklamayı bunun dışında harikaymış. Güzel bir hayat vardı. İnsanlar herkes Hı-hı. biliyor. Yani sıcak ortam, hava Hı-hı. sıcak, tropikal bir ortam. Kimsenin acelesi yok. Koşturmak. Güzelmiş. Şuraya yetişeyim, buraya yetişeyim. Hava veya... ısınınca bir öyle ya, bir şey oluyor. Evet, hava sıcakta açtıkça rahatlık oluyor. Büyük farklı değil de herhalde şimdi 20-25 dolara yaşıyorsun değil mi? Ya şimdi de öyle. Yalnız şöyle bir şey var. Hadi neden o fark bir... oldu? O fark neden oldu? Sanırım 2008 senesiydi. Biz bir Ubud diye bir yer var adanın ortasında. Tapınakta Hı-hı. horoz dövüş seyrediyoruz bir arkadaşımla. Öyle denk geldi. Ben de merak ettim bu nasıl bir şey diye. Orada arkada bir gürültü koptu. Bir baktım. Julia Roberts. Bu bildiğimiz Julia ve Hollywood starı. Bizim Julia Roberts. Evet evet bizim Julia. Korumalarıyla geziyor. Oo dedim bu kadının burada ne işi var falan. Yanından birkaç kişiye sordum. Dedim bu kadın burada ne yapıyor? İşte film çekiliyor. İşte sahne bir sahnede Ubud'a çekecekmişler. Birkaç sahne daha doğrusu. Hmm. Film belli bölüm Bali'de çekiliyormuş. Hmm. Sanırım Eat, Pray, Love diye bir filmdi. Buradan reklamlar evet, evet. olmasın ama. Kitabı da vardı. Evet bu filmin son bölümü Bali'de geçiyormuş. Hmm. Ben hiç seyretmedim ama. Ben de izlemedim ama. Ondan sonra bu film çok popüler oluyor. Evet. Kitap zaten popüler. Kitap zaten çok satıyor. Çok sattı evet. Bali Adası aşkı arayan kadınların adası oldu. Hmm. Ha, iyi ya o zaman. Yani orada gidelim bakalım. Gitmek lazım Kaan. Buradan aşkı arayan erkekler evet. varsa Bali'ye siz alalım arkadaşlar. Aşkı arayan kadınları arayan erkekler de geldiler. Gitmeye başlıyor. Popülasyon oluştu orada. O yüzden fiyatlar çoğaldı. Zaten Cem çok yaşanıldı bir yer. Cem Bey biz millerimizi zar zor denkleştirip Bali'ye gidip de zannetmiyorum. Çok insan da gidiyor. O hanımlara istihap ben edebileceğim. Ben yalnız beni şey dışında tutalım. Yani. Evet. Ben, şimdi bugün eşi dinliyorsa. Hanımla gidiyorum. Ha, iyi o zaman. Evet. Bugün de bir Bali muhabbeti yaptık. Evet, Önder evet. Şenol var arkadaşımız. Çok Aha. sağ olsun. Bugün beni suda yalnız bırakmadı. Sabah bayağı bir konuştuk ondan sonra böyle Bali gideceğiz diye. İnşallah biz de UFO'ya yeteceğiz. Ne zaman olduğunuz yani ne zaman gidilmesi gerekiyor sörf için? Yani sörf için her zaman. Her zaman. Her zaman ama en yüksek sezonu Haziran'da. Ya Haziran'da. Hı-hı. Ama Hı-hı. Haziran'da da şöyle bir şey var. Biraz kalabalık. Kalabalık. Hı-hı. High season yüksek sezon. Hı-hı. Kalabalık oluyor. Islak mevsim Ekim sonu Kasım'da başlar. Mart Nisan'a kadar gidebilir. Islak mevsim dediği de bildiğin muson yani. Muson yağmurda. Yağmur yağmıyor. Bu arada ama Cem sıcak. Bey bunlar sıcak iklimlere alışkın adamlar oldukları için Aynen. böyle yayın stresi falan bakın alttan gelen Aynen. ses size bir şeyler anlatıyor mu arkadaşlar? Islak dedi ben de madem o tam tersini çalayım dedim. Çöllerde geçen bir filmin müziğini çalıyorum size şimdi. Artı 5, eksi 5 bağladık değil mi iyicene böyle? Evet evet Cem Bey farkındayım. Aynen ne biz Skid Row B-Boy ama çok seviyoruz. Ne yapalım? Blaze of Glory yapacağız ardından tekrar buradayız sevgili dostlar. Radyo Geografika'dasınız. Got an old coat for a pillow In the earth was last night's bed I don't know where I'm going Only God knows where I've been I'm a devil on the run A six-gun lover A gamble in the wind Where Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Vallahi bitirdik bu haftayı da. Hafta dediğiniz hemen geçer. Kelebeğe uğramayan çok şey kaybeder. 12 taksit imkanı bitmeden Kelebek'e gelin. %30'a varan indirimlerle haftanın fırsat ürünlerini kaçırmayın. Kelebek Mobilya. Limon ferahlığı ile tazelik ve canlılık. Boğaziçi Limon Kolonyası. Reklamlar bitti. KK Outdoor'un sunduğu Radyo Geografika'dan merhaba tekrar. Macerayı burnunuzun dibine getiren programdasınız. Radyo Geografika'dasınız. Bu arada şöyle sorular arıyoruz. Beyler, Hakan Hocam, Ufuk Hocam. Nerede yaparız bunu diye sorular hala geliyor. Arada radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için şunu hatırlatmakta fayda var. Şu anda Türkiye'nin tek doğa ve macera kültürü programı. Radyo Geografika'dasınız ve dalga sörfçüsü Zımba gibi arkadaşlarla beraber. Hakan Ozan ve Ufuk Çağlar karşımda. Şöyle bir şey yapalım mı? Benim sorumla dinleyicimizin sorusunu birleştirelim. Ufuk Çağlar, sen de Sarıyer doğumlu olduğunu ve Karadeniz kökenli olduğunu Hakan'la beraber arada sohbetlerde söyledin. Peki sen de kalkıp Hakan gibi Ferrari'ni satıp Bali'ye gitmedin herhalde. Sen ne yaptın? Nerede öğrendin? Yok abi. Porsche'sini sattı. Bende de yani çocukluğumdan beri öyle. Ferrari'sini satmadıysa gerçek bir bilgiymiş zaten. Niye satsın ki yani? Televizyonlarda falan görüp de sevdiğim bir şeydi. Ama bir yandan da hani kültürüm içinde denizde olmak, hani Boğaz'da yetişmişlikten ve Karadeniz'de olmaktan kaynaklı denizin içinde olmak, sürekli oyunların deniz içinde olmasından dolayı bir sevda var zaten. Ama bu dalga meselesi özellikle zaten hani dedik ya, Polinezya'da çocuklar sadece eğlence için ya da insanlar sadece eğlence için bunu yapıyorlar. Aslında Karadeniz kıyılarında da bunun farklı olmadığını söyleyebilirim. Via diye bir şey var, daha önce duydunuz mu bilmiyorum. Via. Via. Karadenizliler Via derler. Vücut sörfü aslında. Body yani surf dedikleri. Çocuklar mı yapıyor bunu? Herkes yapıyor. 7'den 70'e yani yaşlı adamlar. Ne bileyim 5-6 yaşında çocuklar yapıyor bunu. Yaş sınırlaması yok bunda. Hiçbir ekipman, materyal, hiçbir şey kullanmadan sadece vücudunuzu kullanarak dalgaları yakalamak diyebiliriz bunu aslında. Yani sizin sörf tahtasıyla dalganın üzerinde kayabilmek için o yakaladığınız doğru noktayı bu çocuk bedeniyle yakalıyor. Bedeniyle, evet, kesinlikle. Yani aslında peki, çocukken bizim de yaptığımız dalganın üzerine böyle hareket edip gidebiliyor aslında. Mu? Tabii yani dalganın üzerinde yapabiliyorsunuz. Mesela kum, ben Kilyos'tan mesela biliyorum. Biz çocukken orada yapardık. Ama daha sonraları dedemin köyü mesela var. Rumeli Feneri Köyü. İnanılmaz bir yer. Orada meselenin bir tık yukarıda olduğunu görüyorsunuz. Çünkü bölge kayalık. Köyün çocukları oraya gidiyorlar. Ve işte yazın çoğu balıkçılık sezonunun dışında olan zamanlarda dalga olduğu zaman köyün o kaleyle fenerin arasında bir koy var. Orada topun ağzı mıydı? Topun altı. Topun altı diye bir koy var. Orada bu çocuklar sürekli via yapıyorlar. Ve bu ataspor aslında orada. Evet, yani bütün amcaları via ile büyümüşler. Dedeler via ile büyümüş. Herkes. Gidiyorsunuz, orada bir gelenek var. Orada lokalizm bir, var. İnanılmaz. Yani lokalizm dediğimiz işte hani herkes bir kere oranın köylü, köyün çocukları bunlar. Birbirine saygı gösteriyorsun. Sen oraya gittin. Köyün çocuğunun dalgasını alırsan büyük ihtimalle sopa yersin. Sopa yersin. Böyle bir durum var yersin. Yani. Bu dünyanın birçok yerinde geçerli bir şey aslında bu. Bu ben filmlerden şey biliyorum. Locals only, yani locals sadece only. Yereller diye kesinlikle bir trip var bu sürücülerde. Senin dalgan benim dalgam. Kesinlikle. Başka bir semtten gelen bir insanın senin evinin önündeki ne bileyim spotunda senin dalganı önüne geçmesi, sana saygısızlık yapması hoş karşılanmayabilir. Bir şey değil. Doğru. O yüzden lokalizm diye bir şey doğmuş burada. Yani dünyada aslında. Dünyada da var, evet. Ya bu şey gibi sörfe bağlı tutmazsanız benim mahallede top sahası var. Yan mahallenin çocuğu gelip benim oynayacağım yerde top oynuyor. Bunun gibi bir şey aslında. Evet, bir büyük mesela olarak çıkıp kardeş kardeş oynayın demiyor musunuz? Ya tabii yani. Kardeş kardeş oynuyorsun. Yani işte onu demeye çalışıyorum. Gittiğiniz bölgedeki insanlara saygı gösterdikten sonra hiçbir problem herkesin, yok. Her mahallenin bir kuralı var. Evet. Siz Rumeli Feneri'ne gidip köyde ne bileyim sadece bir şortla yürüyemezsiniz. İnsanların kuralları var. Onlara saygı göstermek zorundasınız. Via yapılırken orada zaten kendi aralarında da büyük bir saygı var. Gençlerin durduğu nokta bellidir. Bir üst yaş grubunun durduğu nokta bellidir. Profesyonel insanlar gelir. Onlar suya girdiği zaman herkes çekilir, onları seyreder, alkış tutar, bağırır falan. Çok güzelmiş. Müthiş bir olay, müthiş. Çok güzel, orada gidip görmek lazım. Onu mutlaka görmeniz gerekiyor. Yazın, peki inanılmaz. Siz sörfçüler olarak bu küçük çocuklardan bir şey öğrendiniz mi? Kesinlikle, bir kere şöyle bir durum var. Yani sörfçü olarak biz dört küçük çocuklar olduk bir yerde. Biz zaten o küçük çocuklardık ama şöyle bir durum vardır. Şimdi spot, yani hani bölgeye özel, oradan suya nereden girilir? Nereden çıkılır? Dalga nerede kırılır? Şey yani zaten gittiğiniz yani bölgenin... Az önceki muhabbetçi, evet, yani tehlikeli yerleri çocuklar, hani o adamlara gittiğiniz bölge, yani mesela Rumeli Feneri'ne gittiğiniz çok iyi dalga var ve suda kimse yoksa ilk defa gidiyorsanız büyük ihtimalle suya giremezsiniz. Ya bordunuzu parçalarsınız ya kendinizi parçalarsınız. Suya girişi çıkışı biraz sıkıntılı sıkıntılı bir yerdir yani. Ama çok iyi dalga oluyor olduğu zaman yani. Çok iyi, çok iyi. Dünya standartında çok iyi bir point break. Evet, point break ve iyi dalgalar oluyor gerçekten. Ve bu arada bazen kulağıma geliyor. Bazı arkadaşlar bizden bunları duyup bu tarz spotlarda gidip sörf denemeleri yapıyorlar. Kesinlikle aman dikkat evde diyorsun. Denemeyin. Evet. Yani kaç defa söyledik. Veya bunları Rumeli Feneri denemeyin. Çok paralanmasın ortada. Sakıncalı durumlara düşebilirler. Üzülmeyelim, kimse üzülmesin. Sörf hakikaten masum bir spor değil. Evet. Öyle yerlerde hiç masum bir spor değil. Başkalarına zarar verebilirler. Kendine zarar verebilirler. İşin ismi kötüye çıkar. Hani aman bilmem ne falan filan, hiç gereği yok. Kimsenin canı yanmasın. Aynen. Çünkü çok tehlikeli yerler bu bahsettiğimiz yerler. Aynen. Lokalleri her zaman saygı gösterin, dinleyin, sorun. Kesinlikle. Her sporda, her alanda bunu yapmak yani lazım Karadeniz zaten. Karadeniz insanı bunlar. Kimseye zarara dokunmaz. Herkese hoşgörülü yaklaşırlar. Önemli olan çizgiyi, o saygı çizgisini aşmamak. Aynen. O zaman burada şeyin de altını tekrar çizelim Cem Bey. Yani Radyo Geografika'dan bir kültür hizmeti. Dalga Sörfü grubunu Facebook'tan gidin bulun ve güzel güzel. İletişim aynı. Sörf yapın, oradan, iletişim aynı. Bize ulaşabilir arkadaşlarımız. Biz soruları seve seve cevaplarız. Bu arada bu uzman seviyesindeki, hoca seviyesindeki insanlar hazır stüdyomuzdayken ufak tefek sorular da geliyor. @radiogeografika'dan Twitter'dan bizi bulup bu arkadaşlara sorularınızı sormaya devam edebilirsiniz. Aynen, sorularınızı hazırlarken de Leonard Skinner yapalım. That Smell benim çok sevdiğim bir single. Çok da fazla çalmaz. Genelde Leonard Skinner dediğin zaman herkes Sweet Home Alabama falan çalarlar ama benim en sevdiğim parçası şu ana dinleyeceğiniz parçasıdır. Bu grupta benim en sevdiğim 70'li yıllar grubudur aynı zamanda. Buyurunuz.

başlıyor. Rock FM 94.5 Türkiye'nin tek rock radyosu. Kaya Kağıtlar'ın sunduğu Radyo Geografika'dan merhaba. Macerayı burnunuzun dibine getiren program Radyo Geografika dediysek kendimize radyo kurmadık herhalde burada, değil mi? Rock FM 94.5 Rock FM'de karşınızdayız. Surf konuşmaya devam ediyoruz. Evet, nerede kalmıştık siz bilinçli konuklar olarak? Bir şeylerden bahsediyoruz. Burada son, sohbet devam ediyor. Evde denemeyelim demiştik. Bunları. Evde denemeyelim, evet. Evet. Annelerimizle yani birlikte dinleyemeyeceğimiz program bence. Zaten. Ben de eğitim veriyorum buradan da. Gerin eğitim alın benden diyor. Benim surf okulum var. Ya şimdi ben de eğitim veriyorum derken biz bu arada kim eğitim veriyorsa zaten onları duyurduk yani. Burada şey yapmasın. Yanlış anlaşılmasın. Ya sizin bu fırtınadan çıkıp gelmeniz ve dalgaları bırakıp bizimle buraya gelmeniz ve Şile meselesi üzerine durmak lazım. Çünkü evet. İstanbul'dayız. Konuyu ve açarsak ben, mı acaba? Ben, ben surf yapacaksam Şile'ye gideceğim, değil mi? Kilyos, Şile falan. Antalya. Siz şimdi buradan programdan çıkıp surf'e gidebilecek misiniz? Bizi herhalde güneş erken bırakırsanız gideceğiz. O zaman bugün değil, yarın. Bir yarım saat var hala. Yarınki programdan bir bahseder misiniz bize o zaman? Yarın nasıl bir programınız var? Yarın abi çok heyecanlıyım bu konuda çünkü. Evet. Bugün Karadeniz'den açıktan gelen ölü dalgaları yakaladık. Sayenizde onları bırakıp buraya geldik. Aha. Çok da keyifli çok oldu. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Değerinizi bilin yani. Çok sağ olun. Ona göre. Güzel dalgalar vardı bugün. Plajdaydım. Güzel bir ambiyans vardı. Güneş, dalgalar, hava sıcak. Yani mevsimin normallerine göre sıcak. Ya zaten siz plaj dediğinizde biz surf yapmayan kişiler olarak bikini, kum, kreş falan biz bunu anlıyoruz. Oraya gel abi. Evet. Bikinili kızlar var mıydı? Sen onu bugün, söyle. Evet, bugün plajda arkadaşım vardı Önder. Aslında güzel bir şey bu. Şimdi biz bu seneki sponsorumuza bir öneride bulunalım. 2-3 tane bikini aldıralım. Böyle surf yaparken abi bizden başka kimse yoktu plajda. Biz köpekler. İşte bir Vasili var bekçimiz plajda. Yani genelde Türkiye'de de kış kışın genelde kış böyle oluyor. Şile böyle olur abi. Kimse surf deyince Türkiye surf deyince işte bikinili kızlar, palmiye ağaçları falan beklemesin. Öyle bir şey yok. Yok evet. Bizim o Kaliforniya'da var. Sakallı herifleri göreceksiniz. Sakallı adamlar. Onlar Kaliforniya'da var kanal. Tabii. Aynen maalesef öyle. Ama yazın, var artık yazın, bir şey, yazın var. Yazın mesela bizim plaja gelin oluyor. Çok güzel bir ortam var. Hava sıcak, güzel müzikler, güzel içecekler, güzel ortam. Ya peki yani Türkiye'de bu mevsimde surf yapmak yani tekrar hani şey kısmını bir tarafa bırakırsak. Hani bikini kısmını bir tarafa bırakırsak şaka bir yana diyorsun. Zor olduğunu düşünüyorum. Evet, hani ben de şey iyi kötü istiyorum. Nereden baksanız hani şöyle 15 şey yıldır karlara marlara çıkan kar üzerinde uyuyan bir adam olarak kaç derece o su bir kere abi, bundan bahseder misiniz 8 bana? 8 derecelik bir su ki bu daha da düşüyor. Evet. Ya bu insan işi değil aslında. Aha. Ama bu şunu kesinlikle söylemek istiyorum. Bunu her seferinde herkes bütün surfçiler söyler ve bilir. Abi surf çok büyük bir bağımlılık. Hı-hı. Ve bundan kurtulamıyoruz. Kesinlikle. Ne yani işte. Antarktika'da keşke olsa. Keşke bağımlılıklar böyle olsa. Yani Antarktika'da olsa biz orada gidip suya girelim. Yeter ki orada dalga olduğunu bilelim. Yani bu enteresan bir şey. Ve bunu ne bileyim kurtulunabilecek bir şey olarak görmüyorum ben. Çok da güzel bir şey. Çok keyifli bir Sörfçüler şey. Sörfçüler virüsü kapmak denir yani. Evet. Virüsü kapmak. Arada Cem şöyle bir şey ekleyebilirim. Spor yapan insan. Yani spor yaparken salgıladığın çeşitli salgılar vesaire evet. Yani bunun sana mutluluk veriyor olması aslında bağımlılık yapan aynen. Şey ki eminim ya yani, denemek istiyorum. Hani surf yani suyun bambaşka üzerinde o şekilde şey. Olmak kesinlikle. Ve büyük bir ihtimalle özgürlük hissiyatıyla çok bağlantılıdır. Tahmin çünkü edemiyorum evet. Yani biz dağcılık ya da motosiklet çok ve bazı gibi bir şeylerle uğraşırken hep mekanik bir şeyler var arada. Bir güvenlik gereci var. Düşündüğün bir detay var. Açıp kapattığın kapılar, evet. Kilitlemek zorunda olduğun şeyler. Yani en başta programın hani şeyden bahsettiniz. Hiç malzemeye ihtiyacım yok bu işi yapmak için. Bu gerçekten beni büyüledi. Evet, yani çünkü en basit bir tırmanış için bile. Parkuruna bile girmek için. Yani işte az önce anlattım. Yani bot, çanta, aynen. Şu bu falan gerekiyor. Bu adamlar gerçekten bu dünyada yeryüzünde özgürlüğü orada evet, hissediyor olabilirler. Güzel. Şöyle bir şey uçmak gibi bir şey olsa söyleyebilirim. Hani benim hislerimdir. Suya girdiğim zaman su çevreni sarar girdiğin anda. Yani aynen, suda olmanın zaten normalde yaptığın sporların dışında bir bence rahatlatıcı kesinlikle, bir tarafı var. Kesinlikle. Uçmak gibi bir şey işte hakikaten. Çevreni sarar ve dalgayı doğru anda, doğru noktada yakaladığın anda da o sadece denizin enerjisiyle, bu saf enerjidir aslında, suyun enerjisiyle, başka hiçbir şey, mekanik, işte içten yanmalı motor ya da yer çekimine ihtiyaç duymadan suyun kendi enerjisiyle siz hareket edersiniz ve bu muhteşem bir şeydir. Yani. Ya peki bunu gerçekten bu meditatif seviyede hissettiğinizi düşünüyor musunuz? Bu sabah. Öyle mi? Yani aslında her sabah. Zaman her zaman zaman yani her zaman dakika zaman. Böyle tabii. Bir şey hissettiğini yani, iddia edemezsin ama şöyle bir zaman şey zaman o anları yakalayabiliyorsun. Hatırlar mısın? 3 sene 4 sene oldu mu bilmiyorum. Şile'de bir gün suya girdik. Çok soğuk bir sabahtı ve inanılmaz temiz güzel dalgalar vardı. Birden her yer sisle kaplandı. Birbirimizi görmemeye başladık. Suyun üzerinde. Suyun evet. Üzerinde. Suyun içindeyiz. Çok ve birbirimize bağırıyoruz böyle çığlıklar atmaya başladık. İnanılmaz güzel bir gündü. Bugün hatta kulaklarınızı çınlattım sabah Önder'e ondan bahsettim. Yani bu sabah da öyle ufak puslu bir hava vardı. Onun ardından güneş çıktı. Çok güzel dalgalar. Su çok soğuk değil işte. 10 derece. Şu an 10 derecelerde. Öyle bir şey. Ama yani aşağı doğru gitmeye devam ediyor. Peki yani. Biz kaç dereceden sonra insan vücudu suyu soğuk olarak kabul ediyor? Yani şu an Karadeniz yeterince buz. Buz. Soğuktur. Alışık olmayana daha da soğuktur. Yani doğru. Bu 10 dereceye bu arada hani 10 derece bize çok güzel rakam. Bahsettiği kolay kolay yüzülebilecek rakam değil ama. Yok yok. Yok yani bayağı soğuk. 10 dakika eldiven işte botlar, başlıklar falan giriliyor suya zaten şu an hali hazırda. Ekipmansız girilmiyor. Demin ben aslında parantez açacaktım. Dedin hani dedin ya herhangi bir ekipmana gerek duymadan. Tabii gerek duyulan ekipmanlar var ama çok komplike şeyler değil. Minimumda yani. Evet, doğru. Veya çok böyle ulaşılamayacak ya da size sorun çıkartacak ekipmanlar değil bunlar. Onlar da gayet doğal vücudunuzu sarıyorlar. Aynen. Giyiyorsunuz ve soğuktan korunuyorsunuz. Peki sohbete devam edeceğiz. Peki neredesiniz? Radyo Geografika'dasınız. Rock FM 94.5. Radyo Geografika nedir diye soracaksınız. Macera ve doğa sporları kültürünü rock'n'roll ile birleştiren memleketin tek programı tabii ki de şanlı şerefli 94. Rock FM'imizde bize çok yakışan bir program. Bize çok yakışan bir radyo. Biz muhabbete daldık, sorulara cevap veremedik. Twitter'dan bu arada @radyogeografika'dan sormaya devam edebilirsiniz. Söz şimdi bakacağım onlara. Aynen. Bu şarkı müthiş bir şarkı. Bence yapılmış en iyi davul kayıtlarından bir tanesi. Led Zeppelin Black Dog 1973 senesi. Böyle bir vokal, böyle bir davul, böyle bir grup herhalde dünyayı bir daha zor görürüz. 1973'teyiz. Black Dog, Led Zeppelin'in benim en sevdiğim albüm olan 4. albümünden geliyor. Ardından bir yere ayrılmazsanız iyi müzik, iyi sohbet tabii ki de 94.5'te. Keep away. Reklam. Teknosa turuncu indirim sunar. Türkiye'nin teknolojiye en düşkün ailesi sizin için geliyor. %50'ye varan turuncu indirim 25 Ocak'ta Teknosa mağazaları ve teknosa.com'da sizleri bekliyor. Tüm ürünlerde 12 taksit seçeneğinde son fırsatları kaçırmayın. Teknosa, Türkiye'nin lider teknoloji marketi. Lavanta bahçelerinde hoş bir gezinti. Boğaziçi Lavanta Kolonyası. Reklamlar bitti. Kaan Kağıtdoğru'nun sunduğu Radyo Geografika'da tekrar sizinle beraberiz. Dalga sörfü konuşuyoruz. Yani işi bilenlerin deyimiyle sörf konuşuyoruz. Hakan Ozan ve Ufuk Çağlar bizimle beraber. Şöyle bir durum var beyler. Bakın az önce sohbette siz de şunu söylediniz. İlk sörf günüydü bu senenin bu. Değil mi? Sizin gidemediğiniz. Uzun zaman sonra gidiyoruz. İlk sörf günüydü. Ya bu ilginç bir şey. Ben de daha snowboard'a gidemedim ya, ve yeni kar yağdı. Yani normalde 250 santim falan kar olması gereken pistlerde 15 santim kar vardı geçen seneye göre. Peki ne düşünüyorsunuz? Yani küresel iklim değişikliğini hissettiğiniz şeyler var mı surf yani, sporcuları olarak? Var, kesinlikle var. Ben programın başında söylediğim gibi gezegende bu sene çok garip şeyler oluyor. Yani her şey tersine dönmüş durumda. Cem de söyledi, Amerika'da ciddi sıcaklık düşüşleri var. Bizde ciddi sıcaklık yükselmeleri var şu an. Ocak ayında yani, ben plajda bir tişörtle geziyordum. Aynen yani. Çok rahatsız edici. Yani havanın iyi olduğuna sevinemez hale geldik. Yok, ben sevinmiyorum açıkçası. Ben de sevinmiyorum. Biz yani snowboard arkadaşlarımız çok böyle gerginler şu an. Tabii orada hayatlarını kazanan insanlar da, onlar evet, da yani zor durumda. Sonuçta sektörler de etkileniyor bundan. Yani de snowboard dediğinde kayak otelleri falan da etkileniyor neticede. Kesinlikle. Yani çok birçok şeyi etkiliyor bu. Bu sene adam gibi dalga olmadı. Akdeniz'de bir sefer veya iki sefer dalga oldu. Evet. Karadeniz'de daha... Karadeniz çok canlı denizdir aslında. Canlı yani. Evet. Bütün bu bilir misiniz eskilerin bu kayıtlardan tutulan bir fırtına takvimi vardı. Doğru tabii. Genelde aynen. Saatli marif ajandasında yani, falan tutar var. Da. Yani, kestane karası diye bir fırtına vardı mesela. O geldi mi artık kış gelmiş demek. Tutardı diyelim. Tutardı. Bu sene hiçbir şey tutmadı. Bu sene tamamen tersine döndü. Yani bu iş biraz enteresan. Ama geçen sene ihtiyarlar, balıkçılar özellikle derlerdi sahilde, Fener'de falan çok muhabbet etmiştim insanlarla. Rahmetli o zaman Mustafa Baba'yı anayım ben sana. Aa, Mustafa Baba değil mi? Şile'de Mustafa Babamız vardı bir tane. Hadi ya. Evet. Şile'de gel bakalım diye böyle çok şirin bir... ne denir? Beach bum. Bir kafe. Bir plaj. Nasıl diyor siz? Beach bum. Tam olarak onu söyleyeyim. Hakan Hoca sonra kızmasın bana. Evet. Oğlu var Mustafa Baba'nın. Hakan Hoca şimdi artık o bakıyor. Kendisi rahmetli oldu. Yani aslında Türkiye'de sörfün gelişiminde gelişmesi babadır ya. Babadır. Abi sabahın köründe işte ne bileyim 5 derece 4 derece hava buz kar yağıyor. Bir adam kapıyı açmış, sobayı yakmış, bir menemen yapmış. Sörften sonra sizin için ve sizin soğuk için ve para almadan yaptığı yani bir şey mi kesinlikle. Bu? Ya mekan çay ticari hazırlamış bir mekan aslında, evet. Ama hani biz başladığımızda mekanın kışın kapalıydı. Yani kışın kapalı bir alanı yoktu. Biz kapının önünde, arabanın dışında üstümüzü başımızı değiştiriyorduk. Bu Mustafa Baba bizi görüp ya ne yapıyorsunuz orada falan hadi deyip gelin içeri, hadi sobayı gelin yakan içeri sobayı yakan süper falan, suya girersin geldiğin anda soba yanıyor üstünde çay var falan böyle bir adam. Ve bu arada Mustafa Baba dünyaca ünlü meşhur sörfçülerle iyi bir sörf filminde rol aldı. Ne diyorsun gerçekten? Tabii. Hawaii'de çocuklar geldiler. İyi bir sponsor vasıtasıyla Türkiye bir enerji içeceği sayesinde. Şey mi? Denizden korkan denizden korkar. Aynen, onu dedi. Aynen. Onu diyen baba. Evet, ben o filmi izledim. Filmin adını söylüyorum. Ben onu bulup Twitter'dan ve Facebook'tan paylaşayım. Surfing in Wild East diye bir şeydi galiba. Surfing in Wild East. Wild East, evet. Onu ben birazdan bulup dinleyenlerle paylaşayım Twitter'da ve Facebook'tan. Yani tüylerim diken diken oluyor. Mustafa Baba yani... Onun sesiyle açılıyor zaten. Onun sesiyle açıyor. İnanılmaz. Evet Cem, şey diyor böyle çok karizma bir ses. Biraz herhalde artık içki ve sigaranın etkisi olduğunu tahmin ediyorum. O zamanlar alkol yasağı yoktu Türkiye'de. Bir tık içer. böyle. Deniz burası diyor Karadeniz falan. Denizden korkan denizden korkar. Güzel bir sert bir giriş yapıyor yani. Süpermiş. Onu da almış. Rahmetli oldu şimdi diyorsun. Evet, tabii tabii tabii. Peki beyler, oğlu var Hakan, devam ediyor. Şile'ye herkes gidip onu orada ziyaret edebilir. Hı-hı. Mustafa babanın oğlu aynı şekilde devam ediyor. Evet, mekan peki devam ediyor. Mekanda. Ders almaya geldiğimizde nerede olacağız? Ders ben almaya geldiğimizde. Ben az çok snowboard yapan bir müşteri olarak bana bak. Bu tip işlerle hiç uğraşmamış bir adam olarak Cem'e bak, Hakan hocam, Ufuk hocam, yani biz geldiğimizde bir günlük programımız ne olacak? Yani ben akşamleyin biraz sörf yapar bir halde olabiliyor muyum? Evet, ben de onu soracaktım şimdi. Yani bu işin en azından ayağa kalkabiliyor olma süreci, yani düzenli bir şekilde kaç derste nasıl oluyor? Hani bu evet, bana da şey soruyorlar çünkü öğrencilerim. Abi işte ben ne zaman şey çalarım? İşte Hendrix'in bu girişini ne zaman çalarım? Benim öğrencilerim derdi de bu arada. Abi ne zaman çalarım? Hani bu aslında insanlar haksız da değiller Cem. Yani evet. o en baştaki o hani teorik ve şey onu adam yapmak istiyor. Aynen. Yaşıyorum ben de bunu senin. Ya bizden adam olur mu hocam? Kaç günde olur? Şimdi tabii ki herkesten bir şey olur. Surf sporu önce şunu belirtmek istiyorum. Aslında dünyada yapılabilecek, öğrenilebilecek en zor sporlardan bir tanesi. Bence de öyle gözüküyor çünkü. Çok zor bir spor. Ama ve şöyle bir şey var. Asla tamam ben buraya geldim, tamam ben tamamım diyemeyeceğim spor. Yok. Sonu yok, ucu bucağı yok. Kendinizi ya yıllarca geliştiriyorsunuz. Her dakika bir şey öğreniyorsunuz. Bu işin güzelliği o zaten. Kesinlikle. Bak yani sadece surf de değil. Hani müzik enstrüman da aynı şekilde. Hı-hı. Sporun diğer alanları da. Hani bu bir yolculuğa çıktığın zaman bir yere varabileceğin bir yolculuk değil. Kesinlikle. İşin tadı da orada zaten. Hı-hı. Hani millet diyor ya yolun kendisi keyiflidir diye. Hani hı-hı, aslında bunu biraz felsefi olarak baktığın zaman o yolun aslında bitmeyeceğini sen ölene kadar biliyorsun. Ve o yolun gidilmesi zaten keyifli olan. Kesinlikle. Bence de. Kesinlikle. Şimdi ben de bu tutkumu yani artık kazanca dönüştürmem gerekti. Çünkü hayatım surf oldu. Aynen. Artık yani iş güç zaten her şeyi bıraktık, hı-hı, gitti. Dalga kovalar duruma geldik. Hı-hı. İşte dünyanın çeşitli yerlerine surf yapmaya gidiyoruz. Türkiye'de her yere gidiyoruz. Fırtınalar kovalıyoruz. Ne yapalım dedik. Tamam biz bu işi seviyoruz. O zaman hayatımızı bundan kazanalım. İnsanlara bunu yayalım. Bu bizim tutkumuz. Aynen. Bunu gösterelim. Türkiye'de bunun yapıldığını gösterelim. Çok şükür. Güzel bir ekibimiz var. Böyle, hı-hı, yola çıktık arkadaşlarla. Ufuk olsun, Cihan Akçı olsun. Bir sürü arkadaşımız var. Daha ismini sayamadığımız birçok arkadaşımızla. Hı-hı. Ben de Karadeniz sahilinde, İstanbul Avrupa yakasında, Gümüşdere köyünde, Kilo sahilinde, hı-hı, bir okul açtım. Güzel. Çok keyifli bir yer böyle. Geri dönüşüm malzemelerden hazırladık okulu. Süper. Hı-hı. Her şey tahta. Kesinlikle sıcak bir ortam var, hı-hı, böyle içeri giren o bir rahatlığı vermeniz gerekiyor çünkü. Kesinlikle. Sörfte. Çünkü sörfün temeli, evet, bu rahatlık, aynen, rahatlamak. Peki biz geldik, seni orada bulduk, tanıştık. Şimdi evet. İlk etapta ne yaptık? İlk ne etapta yapıyoruz? Ben açıkçası şöyle söyleyeyim. Öğrencilerime ya da bana ders almaya gelen insanlara onlar öğrenciymiş gibi değil de, hı-hı, onlar sörfe başlamak isteyen arkadaşlarımız gibi davranmaya çalışıyorum. Aynen abi, çok çünkü güzel. Çünkü zor bir spor. İnsanları yumuşatarak, bunu hazırlayarak, özgüvenlerini kırmamak, insanlara güven aşılamak. Çok güzel söylüyorsun. Öyle başlıyorum. Şu senin yaptığını keşke pek çok snowboard hocasından da görebilsek. Yani aslında ticari, yani, olarak bakmasan daha fazla para kazanabiliyorsunuz işlerden. Kesinlikle ben bunu aynen, öğrendim. Doğru söylüyorsun. Güzel tecrübe oldu bana bu. İlk önce tabii ki ben doğal olarak şeyi soruyorum. Daha önce bir board sporla uğraştığınız var. Çünkü denge mevzusuna hakim misin yani, değil mi? Ayaklarınızı nereye koyacağınızı öğrenmem, aynen, gerekiyor. Bunu ama muhabbet arasında konuşurken sanki bir sokakta tanışmışız ya da bana muhabbete, eyvallah, gelmişsiniz evde oturuyorsunuz. Böyle yuvarlayarak konuları toparlayıp bir yere getiriyorum. Okay. Ondan tabii ben kafama bunları yazıyorum. Ha, bu adam şunu yapar, bunu, hı-hı, yapar, yapabilir, hangi sporla uğraştın diye geçiyorum. Çok güzel. Kısaca. Sonra? Ondan sonra belli testlerimiz var. Hangi ayak? Tabi bu arada ben bunları anlatırken içeride bir surf okulu var. Her şeyi gösteriyorum. Bu board'tur. Bunun üstüne giyersin, bunu sürersin. Bunları malzeme tanıtımı yapılıyor. Muhabbetle ama hiç bu kesinlikle bir ders değil aslında. Anladım. Ha? Malzeme tanıtımı böyle yapıyorum. Sonra arabanın diyor, ders ne zaman başlıyor? Abi ders başladı. Başladı. Zaten. Oo. Başladı. Uyanın beyler. O zaman suyu ne zaman gireceğiz? Durun diyorum. Sağ İşte ha, evet, mevzu orada zaten. Kuralları giriyor. Size şöyle bakıyorum bir, abi sizden çok iyi surfçı oluyor. İkiniz de bayağı fit adamlarsınız yani. Eyvallah, sağ ol. Yani, teşekkürler izlediğiniz yani, için. Fiziki yeterlilik önemli aslında surfte. Zor bir spor. Şöyle bir şey var. Ha benim biraz göbeğim var veya ben biraz kiloluyum, spor yapabilir miyim, surf spor yapabilir miyim, surfle uğraşabilir miyim diye kafasına soru işareti olan arkadaşlara söylüyorum bunu. Benim yok soru işareti. Ufuk alıştı. Soru işareti yok ama göbeğin var. Göbeğim var diyordu. Göbeğim var ama soru işaretim yok. Güzel. Şimdi şöyle bir şey var. Surf zor bir spor, fiziki yeterlilik istiyor ama fiziki yeterliğiniz yoksa yapamayacağım diye bir şey de yok. Tamamen alışılıyor. Kendine evet. Bu aslında adapte olunuyor. Şöyle bir şey var. Bütün searchlerin kullandığı bir deyim var. Şu burada kullanamayacağım bunu. Bu arada hocam sözünüzü bölebilir miyim? O son söylediğinizi unutmayın. Fiziki yeterlilik görüyor musun Cem fotoğrafı? Şu anda evet, Radyo Geografika Twitter account'undan National Geographic'ten gelen bir tweet'i tweet ediyorum. Tam söylediğin üzerine geldi. Evet, tam söylediğin üzerine geldi. İki bacağı protez olan bir arkadaşımız sert bir rotada kaya tırmanışı gerçekten yapmakta. Tam Hakan hocamın söylediğinin lafına Radyo Geografika adresini takip ederseniz National Geographic'in tweetini görebilirsiniz. Biraz önce bu işin bir yolculuk gibi olduğunu ve biz de bu yolculuğa çıkmış yolcular olduğumuzu söyledik. Hem sanatta hem müzikte hem de bu güzel sporda. Şimdi bu mevzuda ilgili yazılmış çok güzel bir parça var. Duyunca hemen hatırlayacaksınız. Anons yapmaya bile gerek yok. Zamanın çok meşhur parçasıdır. Sonra devam ediyoruz sevgili dostlar. 94.5 Rock FM'desiniz. Duydunuz Hendrix'in ilk notasını mi re mi re çalarak dünyanın en meşhur herhalde şarkı girişlerinden bir tanesi. Bizim fon müziği seçtik çünkü hem Kaan hem ben ağır fanıyızdır. Bilenler, tanıyanlar bizi bilirler. Neredesiniz? 94.5 Rock FM'desiniz. Radyo Geografika'nın ilk bölümünde bizlerle beraber sizde hem müzik hem doğa sporları hem de tabiat ve doğanın kendisini ve maceranın da kendisini, maceranın bir yolculuk olduğunu konuşuyoruz. Biraz önce de zaten The Passenger dinledik. Bugünkü mevzumuz dalga sörfü, aslında doğru tabirle sörfün kendisi. Biz kimiz? Aybudak ve Sarıoğlu, ikimiz bu programı yapıyoruz sevgili dostlarımızla beraber. Ya ben gerçekten heyecanlıyım, yani radyo coğrafika diyemeyeceğim kadar da dilimin devamı kuruduğu yerler oluyor nedenler arada. Çok fazla su içiyorum yani, çünkü bana çok heyecan veren şeyler anlatıyorlar. Bu arada sosyal medya tarafı da çok hareketli. Şu anda bize destek veren K2 Outdoor. Aynen, teşekkürlerimizle. Çok başka projelere de destek veriyorlar bu arada. Bilmeyenler için altını çizeceğim. Çok aslında benim camiam için, dağcılık camiası aynen için çok meşhur bir isim var. Tunç Fındık. Tunç Fındık dünya çapında çok önemli olan bir projenin peşinde çok uzun süredir. Cem, dünyada 14 tane 8000'lik dağ var. Bunlar aynen yüksek irtifa 8000 üzeri dağlar olarak geçiyorlar. Doğrudur. Ve bunlara tırmanmış, bir ömür boyunca tırmanmış çok az insan var. Hepsine birden tırmanmış. Hepsine değil mi? Birden tırmanmış. Yani 15 ülkeden 33 tane insan tüm dünyada. Bütün dünya üzerinde. Evet, bütün dünya üzerinde bunu yapabilmiş. Henüz bunu yapabilen ne yazık ki Türkiye'den kimse yok ama ben eminim tüm kalbim Tunç Fındık'la ve binlerce insan Tunç Fındık'ı destekliyor şu anda. Süper. Bunu başarabilmesi için ve Tunç adım adım 8000'lik zirveleri birer birer bitiriyor. K2 Outdoor'da bu projenin destekçilerinden birisi. Ve bizi Radyo Geografika Twitter adresimizden takip ederseniz retweet ettiğimiz tweet'i görebilirsiniz, linki. Ya da bizi beğenmiyorsanız k2outdoor.com.tr'ye girip oradan ücretsiz Tunç Fındık 14-8000'lik takvimini alabilirsiniz. Ocak başında bakıyorum, fotoğraflar gerçekten, evet, gerçekten. Ben de şu an bakıyorum, olmuş yani. Dudak uçuklatıcı fotoğraflar, 8000'liklerin fotoğrafları var. K2outdoor.com.tr'den ya da Radyo Geografika'dan, Twitter'dan bu linke ulaşabilirsiniz. Aynen. Geografika'da belki Tunç'u da ilerleyen haftalarda, aylarda vallahi görürüz. Valla peşindeyim ama şelale keşiflerinde şu anda, buzul şelale. İşte o adamlar değil mi? Evet, donmuş buzullar falan, özür dilerim, donmuş şelaleler falan tırmanıyor şu anda. Ve çok net spotlar, sörfçü terimiyle net spotlarda bunları keşfediyor. Facebook'tan Tunç Fındık'ı bulabilirsiniz bu arada. Takip edin, çok değerli bir adamdır. Macera peşinde olan insanların kafasını açacak şeyler yapmakta Tunç Fındık. Aynen. Radyo Geografika'nın da zaten Kaan'la biz bu işi yaparken buradaki dostlarımız şu anda Ufuk gibi hani bu işlere gönül vermişler. Tutkularının peşine düşüp bu yolculuğa çıkmaya işi gücü bırakıp kafayı koymuş adamları çağıracağız. Ya zaten yolda olmaktan tad almayan adam 5 derece suda sörf yapmaz. Yapma, aynen ya öyle. Da oksijen yoğunluğunun düşük olduğu 5000 metre üzerindeki dağları zorlamaz, çıkmaz yani. Ne bileyim. Aynen. Doğru söylüyorsun. Daha farklı şeyler yapar. Bu bir kafa. Kesinlikle. Kafa meselesi. Hocam, ders veriyordunuz evet, bize. Evet, biz ders yarıda kaldı hocam. Evet. Ders aslında başladı, tekrar söylüyorum bunu. Bir kere sörfe özendirmek dersin, ilk dersi bende. Onun sörfü tamam, çok özendik olduğunu şu anda çok istiyoruz. Zaten. Tamam, geldik, oradayız. Malzemeleri gösterdin. Suya ne zaman gireceğiz suya dedik. Suya ne zaman dedin. Şöyle bir şey var. İlk önce sörfü anlatmamız gerekiyor. Yapılacak hareketleri, temel hareketleri. Sonra güvenlik çok önemli. Sizin ve başkalarınızın güvenliği var aynen bu olayda. Bu çok önemli bir şey. Bunu anlatmamız gerekiyor. Ondan sonra temel eğitime başlayabiliriz diye bir şey söylüyorum öğrencilerime. Hadi diyorum, suya gidiyoruz. Giriyoruz suya şimdi. Suya girdikten sonra yaptığımız ilk eğitim pedal eğitimi. Pedal ya da. Pedal deyince daha böyle sert oluyor. Türk pedal. Yani kulaç aslında. Kürek ya da kulaç diye anlıyorum. Kulaç. Yani bordun üzerinde. Bordun üzerine yatıp yapıyor. Eğitim bordu bu arada. Yani öyle arkadaşların kafasında böyle ufacık tahtalar. Havalı sivri burunlu. Tabii sivri ufacık burunlu. Tahtalar. Eğitim bordu başka. Tahtalar canlanmasın kimsenin ama gözünde. Ama o Facebook profilinde şık gözükmez hocam. Nasıl yapacağız? Yani işte Facebook sörfçileri de var bu arada. Değil mi? Aynen ya. Evet, ben biraz uğraşıyorum arası onlarla. Neyse. eğitim tahtamızın üzerinde nasıl durulur, nasıl pedal yapılır, nasıl kulaç atılır, bunları öğretiyoruz. Ondan sonra aslında bu denizi öğrenmek bir nebze. Aynen. Denizi insanlar öğrettikten sonra demin yavaş yavaş. Bahsetmiştik yani o ilk süreç, o denizi tanıma, dalganın sizi kaldırdığında, bordu kaldırdığında nasıl bir his verdiği, nerede olmak gerektiği gibi çok önemli şeyler bunlar. İlk adım bu zaten. Ondan yani sonra şöyle bir şey var. Başlamak isteyen de merak eden insanların kafasında şöyle bir şey canlanmasın. Biz suya girer girmez hemen surf yapacağız. Dalga tabii öyle bir şey yok. Ayağa kalkacağız, arkadaşlarımız kıyıdan resimlerimizi çekecek, Facebook'a öleceğiz. Peki biz şu anda kaç saat harcadık ben, Hakan Hocam? Biz şu an hani derse başladık ya. Aslında ben onu... Kaç şöyle saat şey, harcadık şöyle, şu an? Şöyle anlatayım ben size. Bu benim bir tutkum olduğu için açıkçası ben pek saatten gitmiyorum. Hı-hı. Şöyle bir şey var. Temel eğitim ben 4 saatte veriyorum. 4 saat diye söylüyorum insanlara. Hı-hı. Ama suda 6 saat, 8 saat kaldığımız olan insanlarla. Şöyle bir şey var. Bir eğitimi bir güne sığdıramıyoruz. İmkansız mı? Çünkü fiziki açıdan daha önce şey yapmadığınız bir spor. Vücudunuzu hiç çalıştırmadığınız kaslar çalışıyor. Doğru söylüyorsun. Ve çok yorucu bir spor ayrıca. Bu anlattıklarınıza dayanarak omuz, kol, sırt çalışıyor gibi gördüm. Bacak, bel, aslında bütün kaslar. Bordun üzerine yatıp ben kulaç atıyorum evet, değil mi? Hı-hı. Bu arada o filmlerde gördüğünüz kısım bordun yüzde, yani surf sporunun %3'lük falan kısmıdır. O ayağa kalkıp kaydığım kısım. Gerisi %97'si yüzmektir. Yani bordun, dalgaların altından bordun geçirmek. Bordun üstünde o pedal kulaç yaptığımız çoğunluk meseledir. Orada. Evet. Hı-hı. Ondan sonra seviye seviye gidiyoruz tabii. Şimdi insanlar tekrar söylüyorum. Ayağa kalkacağız diye geliyorlar. Hemen kalkabiliriz diye geliyorlar. Böyle bir şevkleri kırılıyor ders esnasında. Tabii doğru. Ben, çünkü yoruluyorlar. Yoruluyor evet. Ben de herkese söylediğim bir şey var. Bütün öğrencilerime. Sabretmek lazım. Lütfen diyorum. Eğer yorulursan hırs yapma. Hemen dışarı çık. Kendine izin ver evet. Kendine izin ver. Yoksa yani yorgunluk olumsuz yönde etkiliyor öğrenmeyi. Bu her şeyde geçerli aslında. Aynen evet. Yani bu her şeyde bir okulda da geçerlidir bu. Aynen. Zihin yorgunluğu veya vücut yorgunluğu öğrenemezsin bir şey. 4 saatin sonunda benden surf öğrenmeye gelen insanlara tamam senin benimle işin bitti. Git orada surf yap, ne yaparsan yap diye bir şey söylemiyorum. Tabii salmıyorsun insanları. Ha, kesinlikle. Ben de keyif alıyorum insanların suda benle. Çünkü Türkiye'de çok az insan bunu yapıyor. Tabii. Ve ben özellikle şu an en iyi hissettiğim şeylerden bir tanesi de benim surf öğrettiğim insanların gelip benle surf yapması. Beraber yapması. Çok keyifli hakikaten. Çok keyifli. Çok güzelmiş. Yani bu bir şekilde öğretmenlerin hissettiği, haz aldığı evet, konular vardır ya. Tabii tabii. Bir şey öğretmişsin. Aynen. O onu size tartışır. Aynen. Aynı şey benim için bu. Bravo. Bu sabah da hatta bunu yaşadım. Önder Şenol, çok teşekkür ediyorum kendisine. Büyük motivasyon da bu sabah benim için. Çünkü tek başına suda olmak yani biraz yalnızlık hissini arttıran bir şey değil mi? Kesinlikle motivasyon düşüyor. Hı-hı. Bakıyorsunuz kimse yok, bomboş bir sahil. Ama orada birinin olduğunu görmek, size el sallaması, bağırması. Abi süper, dayak yiyorum, kurtar. Abi aman düştün, bordun çarptı, dur gel git. Hı-hı. Süper bir şey. Çok güzelmiş. Yavaştan kapatacağız Radyo Geografika'nın ilk bölümünü ama vedalaşmadan önce bir Foo Fighters dinleyeceğiz. Son bir 5 dakikamız daha var. Ondan sonra tekrar buradayız sevgili dostlar. you give and give again. It's times like these you learn to love again. It's times like these. Kay Kağıtdoğru'nun sunduğu Radyo Geografika'nın sonuna geldik. İlk programımızın sonuydu. Bu da son anonsumuz olacak. Cem Bey, öyle değil mi? Aynen. Dalga sörfçüleriyle beraberdik. Hakan Ozan Hocam, Ufuk Çağlar Hocam, teşekkürler fırtınayı bırakıp çok teşekkür ederiz beraber olduğunuz gerçekten için. Harikasınız. Çok çok teşekkürler. Harika biz şeyler teşekkür anlattınız. Biz teşekkür ederiz. Evet, özel adamlarsınız ve hani bu programa geldiğiniz açtınız için de. Aynen. Çok, çok teşekkürler. Teşekkür macerayı burnunuzun dibine getiren program Radyo Geografika gelecek hafta cumartesi günü 14-16 arasında Cem Sarıoğlu ve Kaan Aybudak'la gene karşınızda olacak. Radyo Geografika dinlerseniz şehirden çıkarsınız. Dinlemezseniz ancak metrobüse binersiniz, eve gidersiniz. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakıyorsunuz. İyi müzikten uzak kalmamaya gayret ediyorsunuz. Radyo Geografika sona erdi. Haftaya görüşmek üzere sevgili dostlar. Company always on the run, a destiny.